कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? आठवां भाग। इसमें तीसरा अध्याय लुप्त होते पानी के जहाज। एनैक्सिमेंडर की कल्पना के अनुसार पृथ्वी का आकार एक डिब्बे जैसा था। इससे कुछ प्रश्न उठते थे। अगर पृथ्वी बेलनाकार थी तो फिर वो चपटी क्यों नजर आती थी? इसका उत्तर एकदम आसान था। पृथ्वी बहुत बड़ी थी और इंसान उसकी तुलना में बहुत छोटे थे। इसीलिए हम जब कभी भी नज़र दौड़ाते तो हम पृथ्वी का बहुत छोटा सा हिस्सा ही देख पाते। पृथ्वी के इस छोटे से भाग में उसका घुमाव इतना कम होता कि वो देखने में लगभग चपटा दिखता था। इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए एक कई फीट बड़े गुब्बारे की कल्पना करें। इस गुब्बारे पर एक छोटे गोले की कल्पना करें। अगर कोई छोटा कीड़ा गुब्बारे के केवल इस छोटे गोले को देखेगा तो उसे गुब्बारा लगभग चपटा नज़र आएगा। यहाँ एक और प्रश्न था जो अधिक कठिन था। किसी घुमावदार वक्र पर उत्तर या दक्षिण की यात्रा करते समय आपको नीचे ढाल पर चलने जैसा क्यों नहीं महसूस होता था और फिर आप नीचे की ओर फिसलते क्यों नहीं? शायद ज़मीन के भूपड़ खाबड़ होने के कारण आप फिसले नहीं। फिर चिकनी सड़क पर यात्रा करते हुए आप क्यों नहीं फिसले? अगर आप समुद्री जहाज़ द्वारा उत्तर या दक्षिण की यात्रा करते होते तो फिर क्या होता? आपका जहाज़ आगे की ओर क्यों नहीं लुढ़का? हाँ, पूरे समुद्र का पानी ही धरती की कगार से नीचे की ओर क्यों नहीं लुढ़क गया? एलेक्समेंडर के पास इस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं था। उसे लगा कि पृथ्वी को बेलनाकार डिब्बे के आकार का मानकर ही रात के आकाश को ठीक प्रकार समझा जा सकता था। उत्तर या दक्षिण की यात्रा के दौरान ही पृथ्वी का वक्र क्यों घूमता था? पूर्व या पश्चिमी दिशा में यात्रा करने पर क्या होता? तब क्या रात के आसमान में तारों का नमूना बदलता? पूर्व दिशा में यात्रा करते समय क्या पश्चिम क्षितिज के तारे लुप्त होते? क्या पश्चिम की यात्रा के दौरान पूर्व क्षितिज के तारे छिपते? इसके बारे में कुछ कहना कठिन था, क्योंकि आसमान घूमता था इसलिए तारे हमेशा पूर्वी क्षितिज पर उगते और पश्चिमी क्षितिज पर लुप्त होते। पूर्व और पश्चिम की यात्रा करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कभी आसमान का घूमना बंद होता तो तारों के पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होने की पुष्टि की जाती सकती थी। परंतु असलियत में आसमान एक क्षण के लिए भी घूमना बंद नहीं करता था, इसलिए इस बात से कोई खास मदद नहीं मिलती थी। परंतु ठोस सबूत के अभाव में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं था। किसी चीज़ को साबित करने के लिए उसके लिए प्रमाण होना जरूरी था। क्या पृथ्वी के आकार को जानने का कोई अन्य तरीका था? कोई ऐसा तरीका जिसमें आसमान के घूमने की आवश्यकता ही ना पड़ती?